Таварыш у падарожжы. Усюды прырода дзіўная, прыгожая і разнастайная. Чаргуюцца навальніцы і пагодныя дні. Здзіўлены пілігрым пазірае на змрочныя, вясёлыя і дзікія малюнкі горы лясоў, страчае людзей, якія, разумеючы яго думкі і пачуцці, радыя падзяліцца з ім цяжкай сваёй тугою. Усюды ёсць шчасце і нядоля. Усюды незразумелая наканаванасць вядзе нас па розных дарогах жыцця. Чаму ж чалавек заўсёды сумуе па сваёй роднай зямлі, як дзіця па маці? Такія думкі агортвалі мяне, калі на самоце падарожнічаў праз палі і цёмныя лясы далёка ад бацькаўшчыны. Было ўжо каля паўдня, чыстае неба, ціхі дзень, спёка. Зняможаны падарожжам і сонцам, я сеў каля дарогі ў засені бяроз. Непадалёку звінеў крынічны струмень, лашчылі мяне лёгкія подыхі ветрыку, што плыў з поля. Аддаўшыся марам, я ўспамінаў прыгоды мінулых гадоў і не заўважыў, як нехта падышоў да мяне. Быў ён высокага росту, клунак на плячах, смуглы ад сонца і ветру твар, худы, змучаны цяжкім падарожжам. Пачаў ён так: «Прыемна адпачываць тут, у засені бяроз каля крыніцы. Цяжка ісці ў такую спякоту, адказваю, а да вёскі ці да якой-небудзь аўстэрыі, магчыма, яшчэ далёка. Найлепей ісці, калі сонца схіліцца да захаду, і абзавуцца спевамі саловак лясы, а цяпер усюды глуха. І птушкам дакучае спёка. Куды ты ідзеш?» – запытаўся я ў незнаёмца. «Туды, далёка», – паказаў ён рукою. «Будзеш мне з падарожнікам, бо і я таксама іду ў той бок. Добра. Але, здаецца, бачыў цябе калісьці. Ці не на берагах Дзвіны? Можа, мы землякі? Ха, мо і так, бо там прамінулі найшчаслівейшыя дні майго жыцця». «Я Северын», – сказаў вандроўнік. «Смутак і час змянілі мой твар. Вясёлыя думкі назаўсёды развіталіся са мною. Сёння я ўжо не той. Такія вось пуцявіны нашыя. Успамінаю цяпер, ты вёў некалі рэй у вясёлых забавах. Пакуль не паглядзеў вакол сябе, а як убачыў і ўсё спасціг, вандрую па свеце і нідзе не знаходжу спакою. Пуцявіны нашага жыцця, — сказаў я, — як пуцявіны жахлівых сноў. І цяжка дачакацца світання, якое б абудзіла ад гэтых страшных крозаў. Ці даўно, — пытаюся, — бачыў родныя горы і лясы? — Нядаўна, — адказвае. — Наведваў той край, бачыў. Горы на сваім месцы, а лясы разрасліся яшчэ болей. Шмат, шмат перамен, змрочны час, неўраджайныя гады. Зніклі вясёлыя забавы сялян, і ў полі не пачуеш песні аратага ці пастуха. Толькі плачка на могілках сумным голасам кранае душы тых, хто ідзе блізка таго месца. Калісьці былі лепшыя часы. Люба было бачыць строі і забавы людзей на свяце, або на вяселлі. Ці памятаеш, спытаўся Северын. Вёску на беразе рэчкі Обаль. Ці памятаеш? Калісьці там заможны гаспадар Лукаш выдаваў дачку замуж. У той час мы абодва цікавіліся народнымі забавамі і вясельнымі песнямі. Усяго там ставала гасцям. Багата было ежы і пітва. Памятаеш гэтую песню? Наехала гасцей, поўны двор, поўны двор. Выбірай, Марынка, каторы твой, каторы твой. Да што ў сінім на каню сівым, то сват мой, а што ў атласе, ў жоўтым паясе, то дзевір мой. Пышна ўбраны, а конь буланы, то свёкір мой, конь вараненькі, сам маладзенькі, то мілы мой. Ха. Самі словы гэтыя песні праўдзіва малявалі дабрабыт мінулых часоў. Людзі калісьці мелі ядвабныя хусткі, вопратку з добрага сукна, пекныя паясы, рослых і добраўкормленых коней, мелі ўсё дзеля аздобы і выгодаў, былі шчаслівыя. А цяпер зірнеш вакол, смутак бярэ за сэрца. Дом Лукашоў стаіць пусты без дзвярэй і вокнаў, здзічэлі вішні, засохлі яблыні, які ён сам некалі прышчапіў. Сад без гаспадарскага нагляду парос дзікаю травою. Рэчка Обаль не змяніла свайго шляху. У тых жа берагах спяшаецца да дзвіны, але вусны людзей даўно ўжо кранала ўсмешка. На бледных і змрочных тварах адбіваюцца маркотныя думкі. Я пытаўся, дзе тыя старыя, што славіліся ў гэтых краях дабрынёю і ветлівасцю? Іх дзверы заўсёды былі адчынены суседзям і вандроўнікам. У сваіх дамах ладзілі вясёлыя забавы. Ніколі не адмаўлялі яны бедным, удовам і сіротам. Іх няма. Адно ўспаміны засталіся пра гэтых дабрадзеяў. Шмат наш край, сказаў я, зазнаў розных перамен шчасця і няшчасця. Знікнуць тыя чорныя хмары і цёмная бура, дасць Бог, закрасуе вясна, прыйдзе заможнасці на нашы лугі ды палі. Шмат праўды ў народных паданнях, сказаў Северын. Памятаю, у полацкім павеце ў гаворцы сялян пра схаваныя ў зямлі скарбы пачуў я гісторыю, якая добра стасуецца з нашай сённяшняй размовою. В сітнянскіх лясах недалёка ад рэчкі Страдань ёсць горы, якія нібыта насыпалі самі людзі. Кажуць, там быў калісьці горад разбурана ворагамі. А праз некалькі стагоддзяў на тым месцы стаяў маёнтак, жыў ім пан, імя яго Дамінік. І дасюль яшчэ памятаюць людзі, там на гары блізу маёнтка правалілася зямля. Заўважыўшы гэтае дзіва, слугі адразу ж далажылі пану. Той загадаў памераць глыбіню, але найдаўжэйшая жэрдка не дастала да дна гэтае прорвы. «Там мусяць быць багатыя скарбы», — сказаў пан. «Хачу паслаць у тую падземную схову. Няхай хто-небудзь, спушчаны на вяроўцы, з ліхтаром у руках агледзіць тыя цёмныя лёхі». Але калі ўбачыў, што ўсіх апанаваў страх і не было ахвотнікаў выканаць яго волю, Паслаў аднаго свайго чалавека, кажучы, што калі не паслухаецца, дык загіне на зямлі. Той мусіў выконваць панскі загад. Калі апынуўся на самым дне ямы з ліхтаром у руках, убачыў адчыненыя дзверы, скляпенне на слупах, усюды магільная ціша. Са страхам мінае ён пустыя залы і ўрэшце заходзіць у велізарны пакой. Тут асветлены агнём ліхтара зіхацелі на сценах срэбным і залатым бляскам зброя і розныя аздобы. На крэсле каля стала спала кабета, абапёршы галаву на правую руку. Доўгія валасы бязладна падалі на плечы, на бледным твары відаць былі кроплі слёз. Яе чорны ўбор быў знакам цяжкай жалобы, ле яе ног спалі велізарныя страшныя мядзведзі. І яшчэ бачыў Дамінікаў пасланец незлічоныя скарбы ў адчыненых жалезных скрынях. І пакуль на ўсё гэта паглядаў спалохана, прачнулася кабета і кажа: «Ты шукаеш скарбаў у гэтым падземным палацы. Ад вашай хцівасці нідзе мне няма спакою». Пасля яе слоў прачнуліся лютыя звяры. Гарэлі іх страшныя вочы і тапырылася поўсць на спіне. «Прабач, пані», – залямантаваў той бедны чалавек, – «я не хачу скарбаў, але воля раз'юшанага пана паслала мяне ў гэты падземны палац. Я мусіў выканаць загад, бо загінуў бы за непаслушэнства». Кабета супакоіла велізарных звяроў, вочы яе заліліся слязьмі, і сказала яна: «О, нешчаслівыя, яшчэ не выкінулі са свайго сэрца пыхі і лютасці. Загінуў бы ты на гэтым месцы, калі б прыйшоў сюды па сваёй волі. Дарую табе, ідзі і скажы жорсткім людзям: не дадуць ім шчасця скарбы, калі міласэрнасць не змякчыць іхнія сэрцы. Гэтыя зямныя дарункі ўзбагачаюць тых, хто ў іншым чалавеку бачыць бліжняга свайго і брата». Так, адпачываючы пад шатамі дрэваў, доўга размаўлялі мы пра зменлівасць лёсу, як некалі Бог дабраславіў працу продкаў, шчодрыя былі ўраджаі на палях, і велізарныя статкі пасвіліся на пагорках, як пасля беднасці голад распаўзліся па цэлым краі, пра цяперашнія ўраджаі, пра людскія пакуты, пра старых, што выправіліся ў вечнасці, пра тых, што шукаюць шчасця ў далёкіх чужых краях. Сонца хілілася да захаду. Северын устаў, падрыхтаваўся ісці і сказаў: «Хадзем далей. Пакуль сонца сядзе, буду табе таварышаваць. А там прыйдзем на месца, дзе разыходзяцца дзве дарогі, яны нас і разлучаць». Ітучы лясамі і палеткамі, Северын апавядаў мне пра ўсходнія і паўднёвыя краіны, якія прыгожыя краявіды сустракаў там, у далёкіх краях, якія вялікія чароды пасуцца ў стэпах і на гарах, як зямля, не вымагаючы вялікай працы, кожны год узнагароджвае багатым ураджаем, і пра выгоды тамтэйшых жыхароў. У размовах хутка праляцеў час, і вось я ўжо бачу перад сабою могілкі, каплічку, драўляныя крыжы і дзве дарогі. Адна ў густы лес, другая далей праз палі і пагоркі. Тут і конец нашае супольныя вандроўкі і нашым размовам, сказаў Северын, сеўшы на магільны камень. Ён зірнуў у неба і аддаўся нейкім маркотным думкам, і мяне апанаваў смутак. У гэты час мы абодва нагадвалі журботныя магільныя помнікі. Хавалася на захадзе за рубінавым воблакам сонца, неба было пагоднае, рэчка свяцілася здалёку, як люстэрка. Паветра такое ціхае, што чуваць было, як дзесьці пералеталі начаваць на далёкае возера качкі. Зайграла ў пушчы музыка лясных птушак, заспяваў чароўным голасам салавей у блізкім хмызняку. Як шчыра ўся прырода цешыцца вясною у такое ціхае надвор'е, сказаў Северын. Чалавеку не дадзена сапраўднае весялосці. Багатыя, калі сонца сядае, маркоцяцца, што як адзін дзень, так і цэлае жыццё іх міне, схаваецца ад іх назаўсёды, смерць забярэ ў іх уцехі і вясёлыя забавы. Бедныя засмучаюцца, калі сонца ўзыходзіць, што абудзіла іх ад пакутаў і працы. А той, хто зазірнуў таямніцы людскога жыцця, узважыў, ацаніў іх жаданні і пачуцці, пашкодзіў свой розум, прытупіў зрок, вандруе па свеце, не бачыць зоркі надзеі. Шлях усюды высыпаны тернямі, і пад ранішнім сонцам абыякава паглядае гэты чалавек на магілы. Вось ужо і скончыўся дзень, на лагі апусцілася смуга і змрок ахутаў зямлю. Вось і канец нашага кароткага падарожжа, вось і канец нашым размовам. Сёння не так, як некалі развітваемся ля магілы. Убачымся пасля смерці. Сказаўшы гэта, ён паціснуў мне руку, пайшоў шпарка сваёю дарогаю і хутка схаваўся ў пушчы, якая, як чорная хмара, хавала далягляды. Яшчэ нейкі час я моўчкі, як помнік, пастаяў над магілаю і самотны пайшоў далей з цяжкім смуткам на душы. У смутку. Сціжмы зорак уверсе то гаснуць, то зяюць. Хмары ночы схавалі нябёсаў скляпенні. У тем речи усё навокол потанае. Мне ж заснуть не дают давних дён моих теней. Эй, сябры, мы жили счастливейшей порою. Сёння ж терні глогі жыццё уздымае. Колькі люду шукае на свете спокою, след крывавы гаркоты у сэрцы трымае. Той няшчасны і гэта яго прызначэнне, хто чытае ў сэрцах і годнасць і ваду, хто навек успаміны свае імкненні затаіў у грудзях, як атрутнага гада. Гэты свет яму дзікай пустэльняй здаецца, ні душу, ані вока няма чым спатоліць. Жаль у сэрцы, а думка бязлітасна б'ецца ў бессонныя ночы, а ў дзень яшчэ болей. Надзея. Адчыняецца чорная хмары заслона. Абшар нябёс бялее там, на ўсходнім краі, і як запаленая лямпа ў хмарах сонных, ярчэй за іншыя, нам гэта зорка зяе. Весляр, стамлёны штормам у водах акіяна, плыве пад зоркаю надзеі, без трывогі. Пяскамі Афрыкі вандруюць караваны, што ў неба глянуўшы, выходзяць у дарогі. О, зорка, да цябе заўжды ўзносіць вочы блукалец, што камень тугі нясе ў сэрцы. Калі жалобы хмара светач думкі змрочыць часінай буры, супыніўшы ў паняверцы. Дарма холодны розум шчасця дзесь шукае, дарма магутны розум лічыць слух без конца. Сумленнага прадбачнасць акрыляе, што ў ночы зоркі тое ў дзень запаліць сонца. Бог ранак высвяціў поле і бор на паўсонны, а на ўсходзе аблокі гараць як рубіны. Шмат чуваць журавоў над вазёрным затонам і ў зялёнай гушчэчы хароў салаўіных. Божа, колькі падзякі табе ў прыродзе! Загадаеш, і краскай вясна насвітае, загадаеш, як слотная восень прыходзіць і ў вырай вандроўнае птаства злятае. А даброты твае все стварэнні зазналі, там, дзе моры пяскоў пад адвечнай спякотай, там, дзе моры льдоў назаўсёды паўсталі, ёсць апека твая над найменшай істотай. На дарогах жыцця церні раняць глыбока. Спіш, вандроўнік самотны ў пустэльным спакоі. Бачыць гадаў атрутных тут Божае вока, і ягоны анёл назаўсёды з табою.